Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszone. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 22 listopada, Benjamin Filip, zapraszam na serwis. 5 osób sądzonych za wtargnięcie do siedziby PKW w całej Polsce, protesty sympatyków Ruchu Narodowego. Kredyt w ostatniej chwili ryzykowny, bo droższy, w taką pułapkę łatwo wpaść przed świętami. Śledztwo w sprawie podsłuchiwania kanclerz Niemiec przez Amerykanów, bliskie umorzenia powodem brak dowodów. Przed stołecznym sądem trwają procesy 5 osób oskarżonych przez policję w trybie przyspieszonym za naruszenie miru domowego w związku z czwartkowym wtargnięciem do PKW. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 5 osób, w tym dziennikarza PAP-u, Telewizji Republika, którzy relacjonowali całe zajście, policja wieczorem zwolniła, a sąd odroczył posiedzenia w ich sprawie do środy. Temu procesowi przyglądać się będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zapowiada rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. Ze względu szczególnie na ten wyjątkowy charakter pracy dziennikarzy, sąd wyznaczył jeszcze 2 kolejne terminy rozprawy. W związku z tym my będziemy oczywiście czekać tutaj na wynik tego rozstrzygnięcia sądowego. To dla nas jest kluczowe. Dzisiejsze rozprawy obserwują m.in. członkowie i sympatycy Ruchu Narodowego, którzy przed południem protestowali przed stołecznym sądem. Domagali się powtórki głosowania i protestowali przeciwko ich zdaniem manipulacjom przy wyborach samorządowych. Wysocy urzędnicy rządu są nie tylko członkami Rady Ministrów, ale są niestety także chersztami zorganizowanych mafii wyborczych, którzy instruują swoich partyjnych kamratów, jak dokonywać masowego fałszerstwa wyborczego. W miastach wojewódzkich, w kilkunastu ośrodkach gdzieś w całym kraju. Na ulicę, jak szacujemy, wyjdzie do kilkunastu tysięcy ludzi. Podobne manifestacje odbyły się m.in. w Gdańsku, Krakowie i Lublinie. Powyborczy protest narodowców właśnie zaczyna się w Katowicach i Toruniu. O 16:00 będzie w Częstochowie i Poznaniu. O 18:00 rozpocznie się w Olsztynie i Elblągu. Świątecznie wcale nie musi oznaczać okazyjnie. Miesiąc przed świętami UOKiK ostrzega, nie dajmy się naciągnąć i jeśli już musimy zaciągnąć pożyczkę na przykład na prezenty, to zróbmy to z głową. Porównajmy konkurencyjne oferty, uważnie czytajmy umowę i dopytujmy się o całkowity koszt kredytu. Często nie zwracamy uwagi na opłaty czy prowizje, a one stanowią sporą część pożyczki. Jak wynika z badania Deloitte, Polacy planują wydać na Boże Narodzenie średnio 1158 zł. To całkiem sporo, dlatego Małgorzata Cieloch, rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, doradza czujność w trakcie przedświątecznych zakupów. Około 30% z nas Polaków na ostatnią chwilę zostawia te wszystkie zakupy sprawunków, prezentów. To niestety nie jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że bardzo często, wchodząc po te ostatnie sprawunki, kupujemy coś na raty. W wielu przypadkach zawieramy umowę o kredyt konsumencki i to też jest akcja kredytowa. Dlatego UOKiK w grudniu zorganizuje dużą akcję monitorowania reklam mających nieuczciwie zwabić klienta i przekonać go do mało korzystnej oferty. Niemiecka prokuratura najprawdopodobniej umorzy śledztwo w sprawie podsłuchiwania przez Amerykanów rozmów telefonicznych kanclerz Angeli Merkel. Śledczym nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów. Niemiecka prokuratura od pół roku szuka dowodów potwierdzających, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego podsłuchiwała rozmowy niemieckiej kanclerz. Jak dotąd niczego jednak nie znaleziono. Jak podaje tygodnik Focus, wobec braku dowodów śledztwo w tej sprawie zostanie niebawem umorzone. Pod koniec ubiegłego roku media w Niemczech podały, że telefon komórkowy Angeli Merkel przez lata był na celowniku amerykańskich służb. Miały o tym świadczyć dokumenty ujawnione przez byłego współpracownika Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Edwarda Snowdena. Sprawa doprowadziła do poważnego ochłodzenia relacji niemiecko-amerykańskich. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I zostajemy jeszcze w kręgu szpiegowskich afer. Ten sam tygodnik Focus pisze o zwolnieniu z niemieckiego więzienia agentki rosyjskiego wywiadu. W lipcu ubiegłego roku została ona skazana razem z mężem na karę kilku lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji. Ale jak informuje tygodnik, 48-letnia kobieta kilka dni temu opuściła terytorium Niemiec. Sugeruje jednocześnie, że miała zostać wymieniona na 3 osoby skazane w Rosji za współpracę z niemieckim i amerykańskim wywiadem. Najdroższa na świecie, tak trzecią linię rzymskiego metra nazywa w swoim raporcie włoski Urząd do Walki z Korupcją. Raport zawiera listę błędów, zaniedbań i nieprawidłowości podczas budowy i nie oszczędza nikogo, ani władz miasta, ani wykonawców inwestycji. Linia C, łącząca północną część Wiecznego Miasta z zachodnią, miała kosztować 3 miliardy 47 milionów euro. Już wydano na nią o prawie 700 milionów euro więcej, a wciąż nie wszystkie stacje są gotowe. Na przykład odcinek w pobliżu Koloseum, który w ogóle nie wiadomo, czy powstanie. Linia C miała być gotowa 14 lat temu, a otwarto ją zaledwie 2 tygodnie temu. Prawdopodobnie sprawą nadzoru nad budową trzeciej linii rzymskiego metra zajmie się teraz prokuratura. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy chmury, z których na wschodzie kraju słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub marznącej mrzawki. Po północy rozpogodzenia na zachodzie kraju, nad ranem słabe opady deszczu na wybrzeżu i Pomorzu. Do tego wszędzie możliwe mgły. Około minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich, minus 1 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, plus 2 w centrum, plus 3 na wybrzeżu. Na jutro temperatury maksymalne od 1 do 8 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Capture już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Gospodarska wizyta. Stolica polskiego zagłębia włókienniczego Łódź gościła w czwartek pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii Edwarda Gierka. Dostojny gość odwiedził łódzkie zakłady przemysłowe, a także samo miasto, które dzięki realizacji kompleksowego programu rozwoju i modernizacji szybko zmienia swe oblicze. Powstająca trasa szybkiego ruchu Mickiewicza Główna, a konkretnie budowany wiadukt u zbiegu ulic Mickiewicza i Żeromskiego. Proszę sekretarzu, trasę robimy z dwóch stron, tak żeby za 2,5 roku przeciąć to miasto na pół i groźne zrobić. Z terenu budowy towarzysz Edward Gierek w asyście władz miasta udał się na krótki spacer ulicą Piotrkowską. Sprawię sobie niespodziankę, moja ty prześliczna. Głowę ci oplotę piankiem, będziesz jak księżniczka. Sprawię sobie niespodziankę, nim spadną żołędzie. Zauroczę cię swym piankiem, zawsze moją będzie. Proszę Państwa, no więc to była chyba najkrótsza piosenka Trzech Koron w historii tego zespołu. Sprawię sobie niespodziankę z roku 71. I właśnie od 71 roku takich doniesień o wizytach gospodarczych Edwarda Gierka, takich jak to, od którego zaczęliśmy, było aż do 80 roku co niemiara. To akurat pochodziło z 20 marca 77. No i przyszła pora, żeby o pierwszym sekretarzu KC PZPR w latach 1970-1980 porozmawiać. A okazję stwarza interesująca książka zatytułowana Gierek, człowiek z węgla. Napisał ją pan Piotr Gajdziński, którego witam serdecznie. Dzień dobry. Sięgnąłem po pana książkę, żeby znaleźć wreszcie odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że Edward Gierek jest ostatecznie najlepiej wspominany w Polsce przywódcą komunistycznym. Czy z tego też powodu pan ją napisał? Gierek to jest drugi albo pierwszy najważniejszy mit PRL-u. Jeden dotyczy stanu wojennego, a drugi dotyczy Gierka. I oba te mity są dzisiaj, do dzisiaj bardzo żywe, bardzo żywo dyskutowane. Wielbicieli Gierka jest nadal w Polsce co niemiara. Chciałem się z tym zderzyć, z tym mitem. Czytelnicy ocenią, na ile skuteczny. Dzisiaj skupimy się na kluczowych momentach kariery politycznej Edwarda Gierka. One akurat pozostawiły też ślad na taśmie magnetofonowej. No ale powiedzmy na początku, że przedstawia go pan jako dość poczciwego, ale ostatecznie jednak takiego nikodemadyzma polskiej polityki. No bo to był trochę nikodemdyzma. No to był człowiek właściwie bez wykształcenia, bo on skończył szkołę powszechną i później szkołę partyjną w Łodzi, której zresztą tam nie za bardzo skończył, bo został wcześniej odwołany do gaszenia jednego ze strajków. Tam hen jeszcze w latach 40. On znał się dosyć na górnictwie, no tyle na ile człowiek, który przez wiele lat w kopalni pracował. Natomiast on zupełnie nic nie pojmował właściwie z gospodarki, a to było główną częścią jego roboty, że tak powiem. No i paradoksalnie za to, na czym się nie znał, jest dzisiaj dobrze oceniany. Niesłusznie. To zacznijmy od momentu, w którym jego kariera przyspieszyła i w którym teza o tej jego relatywnej poczciwości akurat nieco się chwieje. Oto, proszę państwa, trwają wypadki marcowe i 14 marca 1968 roku na wiecu w Katowicach ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii, Edward Gierek, przemawia tak. Zgromadziliśmy się, towarzysze, tutaj po to, aby dać dobitny wyraz naszym myślom i uczuciom. Nasza wojewódzka organizacja partyjna, cała klasa robotnicza Śląska i Zagłębia domagać się będzie od władz centralnych wyciągnięcia surowych konsekwencji w stosunku do organizatorów zajść. Domagać się będziemy zabezpieczenia raz na zawsze ładu i porządku tak potrzebnego w naszej pokojowej pracy. Chcemy spokoju i uczynimy wszystko, aby spokój ten osiągnąć. Żądamy od młodzieży studenckiej, by godnie wypełniała swoje obowiązki, by spełniała to, co do niej należy, to znaczy, by się uczyła. Żądamy zaś od rodziców tej młodzieży pełnej odpowiedzialności za ich postawę i czyny. Gorąco i serdecznie popieramy klasę robotniczą i cały lud Warszawy w jego zdecydowanym potępieniu organizatorów antypolskich ekscesów. Jesteśmy z wami, towarzysze z fabryk i zakładów stolicy. Jesteśmy niezachwianie z narodem, z partią i jej kierownictwem. Zanim to skomentujemy, posłuchajmy jeszcze, jak kilka dni później kariera Gierka, nim się rozpędziła, zawisła chyba na włosku. Oto 19 marca 68, czyli 5 dni później, Władysław Gomułka spotkał się w sali kongresowej z aktywem partyjnym Warszawa. Po jego przemówieniu, także przed, ale to akurat pochodzi z momentu, kiedy właśnie Gomułka skończył przemawiać. Po tym przemówieniu zatem sala skanduje na jego cześć Wiesław Wiesław, to był pseudonim partyjny Gomułki z czasów wojny, ale potem dzieje się coś dziwnego. Proszę uważnie posłuchać. Studiu, przypominam, jest z nami autor biografii Edwarda Gierka, pan Piotr Gajdziński. Sala no, wyraźnie skanduje Gierek, Gierek, a przemawiał Gomułka. No to w relacjach partyjnych, zresztą chyba w każdym państwie, nawet demokratycznym, taka reakcja sali to byłby pocałunek śmierci w gruncie rzeczy. To pocałunek śmierci, rzeczywiście. To jest ważny moment w karierze Gierka, bo nie wiadomo, co się stanie. Albo wygra, albo przegra. W 68 roku Gierek musiał popierać Gomułkę, bo wiedział, że zbliża się kres rządów Gomułki. Natomiast pretendentów do władzy było kilku. Wśród nich był Gierek, ale nie on był najważniejszy czy najmocniejszy. Najmocniejszy był w tym momencie Mieczysław Moczar. I Gierkowi byłoby nie na rękę, gdyby to właśnie w tym momencie Moczar przejął, znaczy Gomułka odszedł i wtedy na tym stolcu pierwszego sekretarza być może usiadłby Moczar, no i byłoby po Gierku. Gierek odczekał, to zresztą największa jego umiejętność, on zawsze umiał czekać. Popierał Gomułkę w 68 roku I czekał, i się doczekał. Na szczęście Gomułka, na szczęście dla Gierka, Gomułka w 1968 roku był już stanowczo zbyt słaby, żeby móc coś zrobić Gierkowi. I ta czarcia zapadka po tym wiecu się pod Gierkiem nie zapadła. Na jego szczęście dwa lata później Gomułka już nie znaczył nic, był tak słaby, że musiał odejść. Zresztą tak naprawdę, o czym Gierek oczywiście w tym momencie nie wiedział, Moczar nie miał szans na objęcie stanowiska pierwszego sekretarza. Moskwa go nie chciała. Bo po prostu Moskwa go nie chciała. Był zbyt dużym nacjonalistą. Chwilę wcześniej Breżniew wykończył tę frakcję u siebie popierającą w Polsce Moczara. Moczar się skończył. Ale ta sala, no, można domniemywać, że to nie było tak, że sala spontanicznie krzyczała. Nie, sala na pewno nie działała spontanicznie. Byli tam sprowadzeni towarzysze z woli przez Jerzego Łukasiewicza, który później nagrodził Gierka, którego Gierek później nagrodził robotą dobrą w Komitecie Centralnym. Łukasiewicz przez te całe lata 70. był sekretarzem, był bardzo ważnym człowiekiem w ekipie Gierka, miał bardzo dużo do powiedzenia. Nie wiadomo zresztą, tak do końca nie wiadomo, czy Gierek wiedział, że ci towarzysze tam będą i że będą tak wykrzykiwać. To mogło być de facto zadziałać przeciwko niemu. Nie jest też wykluczone, że to była prowokacja. No dzisiaj już nie da się tego zrobić, czyli że ten pocałunek śmierci był montowany właśnie przez Moczara. W tym wcześniejszym przemówieniu na wiecu w Katowicach Gierek powiedział jeszcze, i ja do tego fragmentu niestety nie dotarłem, o słynna fraza o śląskiej wodzie, która pogruchocze kości mącicielom. No, obrazek poczciwego wujka Edwarda, no tam zupełnie nie pasuje. No, Gierek był poczciwy, na ile mógł być poczciwy człowiek z tego areopagu władzy komunistycznej. Gierek był oczywiście aparatczykiem, czego dzisiejsi jego apologeci nie chcą przyznać. Oni lansują taką tezę, że on zawsze przeciwko aparatowi występował i był przez aparat nielubiany. To jest kompletna nieprawda. Gierek dla aparatu dzięki aparatowi został wyniesiony na funkcję pierwszego sekretarza. Cały czas świetnie z nim żył. Zresztą na początku lat 70. obdarzył ich wielkimi przywilejami. Zbliżamy się do właśnie mrocznego polskiego grudnia. Posłuchajmy najpierw pięknej i smutnej pieśni Kto wybiera samotność zespołu Anawa, z takiego rewelacyjnego albumu z roku 73. Kto wybiera samotność, nigdy nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, będzie miał dach nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, ten umrze zaledwie. Kto wybiera samotność, nigdy nie będzie sam. Po krwawych wydarzeniach grudnia 1970 roku Władysław Gomułka zostaje obalony, a na jego następcę wybrano Edwarda Gierka. Nowy pierwszy sekretarz po raz pierwszy przemawia przez telewizję i radio do narodu. Jest 20 grudnia roku 70. Nie mogą nie cisnąć się na usta pytania, dlaczego doszło do tego nieszczęścia? Czy są takie sprawy, przecież nasze, wewnętrzne, domowe, których nie moglibyśmy rozstrzygnąć w inny sposób? Jest naszym obowiązkiem kierownictwa partii i rządu udzielić partii i narodowi pełnej odpowiedzi na te pytania. Będzie to odpowiedź trudna i samokrytyczna, ale będzie jasna i prawdziwa. Są bowiem u podłoża obecnej sytuacji w naszym kraju przyczyny, które wynikają z rzeczywistych trudności. Mamy prawo liczyć na zrozumienie tych trudności przez klasę robotniczą, przez całe społeczeństwo. Ale są i takie przyczyny, które wynikły z nieprzemyślanych koncepcji w polityce gospodarczej. Te będziemy usuwać. Zwracam się w imieniu Komitetu Centralnego również do tych robotników, którzy dali się ponieść emocjom i przerwali pracę. Odpowiedzialność spoczywająca na mnie i na kierownictwie partii nakazuje mi z całą otwartością powiedzieć, że było to postępowanie brzemienne, wielkie niebezpieczeństwo dla kraju. Choć rozumiemy, że motywy tego postępowania były najczęściej uczciwe. W studiu przypominam, jest z nami pan Piotr Gajdziński, autor książki Gierek, człowiek z węgla. Gierek zdaje się w tym momencie mówić może nie wszystko, ale za to dokładnie to, co ludzie chcieli usłyszeć. Brzmi zupełnie inaczej niż na tym wiecu z 1968 roku. Brzmi zupełnie inaczej, ale tutaj najważniejsze było to, czego na antenie nie mieliśmy, mianowicie początek tego przemówienia. To było przemówienie, które zaczynało się od słów rodacy. To po raz pierwszy sekretarz KCPZPR tak zwraca się do ludzi. Nie mówi tego słynnego gomułkowskiego towarzysza i towarzyszki, tylko mówi rodacy, to zupełnie inaczej brzmi. On tam mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, ale to jest bardzo rozwodnione. To jest przemówienie, nad którym długo pracowano. Oczywiście nie Gierek go pisał, bo Gierek nie pisał sobie przemówień. Pisał to przede wszystkim Stefan Olszowski. Chyba też Mieczysław Rakowski tam był konsultantem przy tej okazji. Powiedział rzecz, którą ludzie chcieli usłyszeć i która trochę uspokoiła jednak społeczeństwo po tym zupełnie traumatycznym przeżyciu, jakim były wydarzenia czy powstanie na Wybrzeżu. To dojście Gierka do władzy, tych kilka dni w grudniu, no tak bliżej się przyjrzeć, to właściwie taki przewrót pałacowy. Nawet w warunkach tej specyficznej, jak to się mówiło, demokracji socjalistycznej, to był bardzo, bardzo dziwny, bardzo dziwny proces. To był dziwny proces, bardzo specyficzny ustrój i bardzo specyficzne stosunki. No bo to nie Komitet Centralny, nie Biuro Polityczne było suwerenem, tylko suwerenem była Moskwa i to de facto od Moskwy zależało, kto będzie pierwszym sekretarzem. Gierek był długo do tej funkcji przygotowywany. Gierek często spotykał się z Breżniewem. Gierek zdobył... Już jako pierwszy sekretarz KW, tak? Jako pierwszy sekretarz KW. Komitetu Wojewódzkiego dla młodszych wiecznie. Tak, oni spędzili tam kiedyś kilka godzin. Gomułka go... Breżniew go zaprosił do swojej willi. We wspomnieniach Gierek napisał, że to dlatego, że znał się na metalurgii, a Breżniew był z zawodu właśnie metalurgiem i o tym dyskutowano, no ale oczywiście władca imperium nie rozmawiał z pierwszym sekretarzem KW kilka godzin przy koniaku o metalurgii. Tylko była to chęć przedstawienia Gierka przez tych towarzyszy radzieckich, którzy go popierali. No i w tym 70 roku wszystko zależało tak naprawdę od Moskwy. Oczywiście to nie tak, że polscy ci działacze partyjni nie mieli nic do powiedzenia. Coś tam do powiedzenia mieli, ale było wiadomo, że Gierek jest jedynym człowiekiem, który może Gomułkę w tym momencie zastąpić, że on cieszy się jakimś tam mitem dobrego gospodarza śląskiego i że ludzie mieli nadzieję, że to bogactwo Śląska na całą Polskę się przesunie. Też dobrze pamiętam, że to bogactwo Śląska to też w znacznym stopniu robota generała Ziętka. Tak, ale lojalnie przyznajmy, że Gierek go chronił, pomagał mu. Bez jego wsparcia no Ziętek nic by nie wskurał. To pierwszy sekretarz KW decydował w województwie. Wkrótce, bo 25 stycznia 1971 Gierek pojedzie, No do Paszczy Lwa. Najpierw do Szczecina, potem do Gdańska. W Stoczni Gdańskiej będzie rozmawiał ze stoczniowcami. Według mitu, takiego założycielskiego mitu propagandowego nowej ekipy, sala miała wtedy zawołać: pomożemy. Na taśmie magnetofonowej brzmi to tak. Jest, towarzysze, rzeczywiście rzecz niedobra u nas. Jest choroba, choroba niekompetencji. Co my w tym względzie robimy? Otóż chcę towarzyszom powiedzieć, że my przede wszystkim na szczeblu centralnym chcemy oddzielić sprawy, które należą bezpośrednio do partii, i sprawy, którymi powinien zajmować się rząd. Nie może być takiej sytuacji, jaka była do tej pory, że wszystko gromadziło się w jednym ręku. Ale my tą chorobę, towarzysze, zlikwidujemy. Zlikwidujemy ją od góry do dołu, od początku do końca. I ja myślę, że nie będziecie mieli do mnie pretensji, chociaż ja znam się na problemach gospodarczych. Jeśli w sprawach dotyczących gospodarki naszego kraju nie ja się będę wypowiadał, a będzie się wypowiadał towarzysz Jaroszewicz, tak jak to zresztą zrobił dzisiaj. I tak powinno być. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. W studiu jest z nami, przypominam, autor biografii Edwarda Gierka, pan Piotr Gajdziński. Klimat obu tych wizyt w Szczecinie i w Gdańsku, z tego co pan pisze, no był niezwykle napięty, tak? Niezwykle napięty. No to jednak była nowość, bo to zdajmy sobie sprawę, że oto pierwszy sekretarz jedzie do robotników. Do robotników, którzy przed chwilą byli na ulicach i do których strzelano. Oczywiście to nie tak, że tam zupełnie była wolność, kto brał udział w tym spotkaniu. Ten dobór gości był w miarę staranny, jeśli w socjalizmie coś mogło być starannego, ale tam było bardzo dużo działaczy, członków partii po prostu na tej sali. Ale byli oczywiście też normalni robotnicy, no ale to była kompletna nowość. Jechał do zrewoltowanych miejsc, zwłaszcza to szczecińskie pierwsze spotkanie, tam nie było wiadomo, co się stanie. I sobie poradził, on tam jakoś sobie poradził. On, co by nie powiedzieć o Gierku, to Gierek potrafił z tymi ludźmi rozmawiać. Ci ludzie go słuchali. On to udowodnił dużo wcześniej, kiedy ugasił strajk w kopalni Kazimierz Juliusz. On zjechał tam do tych ludzi, do kopalni. Były te lata 40. 50. Lata 50. On tam zjechał. Zwrócił uwagę chyba na siebie wtedy. Tak, zwrócił na siebie uwagę. To był duży kop dla jego kariery. Bo jednak on był robotnikiem. Wie pan, to cała reszta tych działaczy partyjnych, albo 90% z nich, to byli funkcjonariusze rewolucji. Oni od lat nie widzieli robotnika, a jeśli go widzieli, to u siebie w gabinecie. I to była zupełnie inna relacja. On sobie poradził tam i sobie jakoś tutaj poradził również. Złożył masę deklaracji najróżniejszych, większość z nich nigdy nie została spełniona, no ale, ale zgasił tę bardzo napiętą sytuację. Bo nie słychać wcale o krzyku słynnego pomożemy, słychać tylko pytanie Gierka, czy pomożecie, ale jakieś głosy wyraźnie wołają tak. I to nie brzmi, jakby to było paru klakierów, tak? Jakby ta sala kupiła go ostatecznie. No trochę go kupiła, bo jak mówię, no przyjechał ten facet, przyjechał pierwszy sekretarz, to prawie Bóg. My dzisiaj nie rozumiemy, do dzisiaj jak premier czy prezydent przyjedzie, no to jest inaczej traktowane, to jest demokracja. Natomiast oto przyjechał człowiek jakiś mityczny z Warszawy, przyszedł do tych robotników, wysłuchał ich żalów i później powiedział im rzeczy, które chcieli usłyszeć, i powiedział to normalnym językiem. Oni już nie słyszeli tego Gomułk, który ciągle seplenił, który pouczał ich nieustannie. Gierek się kajał. Gierek trochę w imieniu partii się kajał, więc to miło było dla ucha usłyszeć, no, po tym wielkim napięciu, jakie tam było i po tej tragedii ogromnej. Wbrew temu, co sam o sobie mówi, powiedzieliśmy już, że na gospodarce się nie znał, ale na początku tej ekipie przez parę lat tak jakby się coś udawało jednak. To jest specyficzny moment. Fajnie to napisał Kostikow, taki nadzorca z KCKPZR, nadzorca Polski. On powiedział, że Gierek był zaskakująco nowy, to po pierwsze. Oczywiście nie był, bo 13 lat był w biurze politycznym, ale też powiedział, mimo że był wielbicielem Gierka i to widać w tej książce, ale powiedział taką rzecz, że po spotkaniu Breżniewa tam w styczniu 71 roku, że oni, czyli Gierek i Jaroszewicz, oni nie mają żadnego planu. Oni nie wiedzą, co mają zrobić. Bożyk, Paweł Bożyk, profesor, doradca ekonomiczny Gierka, powiedział to samo. Gierek nie wiedział w grudniu i w 71 roku, co ma zrobić. To samo mówi Rurasz, czyli jego pierwszy doradca ekonomiczny. Natomiast był specyficzny moment gospodarczy, on to wykorzystał, próbował wykorzystać, bo wykorzystał to niestety źle. Niemniej zaczęło się wtedy kilka lat, które właśnie chyba zapracowały na taką społeczną legendę Edwarda Gierka Dobroczyńcy. Szczytem moim zdaniem był rok 74, z którego pochodzi ta między innymi piosenka Maryli Rodowicz. Przeniesiemy się teraz na chwilę 51 lat wstecz. Jest 22 listopada, no w Polsce już 23, 1963 roku. Z Dallas mówi korespondent polskiej telewizji Christian Bart. Około godziny 12:30 okazała się eskorta motocyklistów, a za nimi w czarnym odkrytym samochodzie prezydent Kennedy z małżonką i obok niego gubernator Teksasu Connelly, również z małżonką. Ludność na ulicach miasta ciepło, serdecznie, z zainteresowaniem wita swojego prezydenta. Za prezydenckim samochodem sznur samochodu z reporterami telewizji, radia oraz osoby towarzyszące prezydentowi. Chwilę po tym ulica wypełnia się tłumem ludzi, którzy przyglądali się przejazdowi prezydenta i nagle rozlegają się strzały. Na sprawy są niestety tylne. W samochodzie pada nieprzytomny prezydent Kennedy, przodem na oparcie, podobnie gubernator Connell. Ogromne zamieszanie i przerażenie. Nie pomogły zabiegi najlepszych lekarzy w miejscowym szpitalu. Strzały były celne. Prezydent Kennedy nie żyje. Poskromiona rzeka. Ruszyły wstępne prace przy budowie elektrowni stopnia wodnego pod Włocławkiem. Część nurtu Wisły zamknięto. Osuszone dno wykładane jest właśnie potężną płytą żelbetową. Mówi naczelny inżynier budowy Aleksander Rino. Stanie ogromna, największa na Dolnej Wiśle hidroelektrownia. Hidroelektrownia ta będzie o mocy 160 MW. Całość inwestycji ukończymy w 1969 roku. Wiadomości sprzed lat. Znów zerwę dziś z kalendarza prostokąt z numerem dnia i znowu się nic nie wydarzy, choć czekam na to od lat. Gdy sypię cukier do kawy, to jakby sypał się piach w klepsydrze mojego życia, odlane sierpiego szkła. Ja wiem, ty tak ciężko pracujesz, na głowie masz cały świat, nikt ciebie nie rozumie i czasu ciągle ci brak. Tak czasem w życiu brakuje dobrego słowa lub dwóch i tak się trudno doczekać słońca po szarym dniu. Kosa w klatce, lecz smutno gwizdał mój kos i serce mi mało nie pękło, więc wypuściłam go. Ja jestem tak bardzo sama, jak kamyk rzucony precz, jak wyspa na oceanie, za mała by imię mieć. Ty wstajesz przed siódmą rano, objawy w stołówce jesz, w soboty chodzisz do kina, a raz napisałeś wiersz i chciałbyś za wszelką cenę zostawić po sobie ślad, że też zamieszkiwał ziemię, że żył kilkadziesiąt lat. Melancholijną piosenką Zdzisławy Sośnickiej wróciliśmy w dekadę lat 70., a naszym gościem jest, przypominam, pan Piotr Gajdziński, autor książki Gierek, Człowiek z Węgla. To przypadkowy, ale taki obrazowy zestaw piosenek. Pełne entuzjazmu Maryla Rodowicz w roku 74, jeszcze w przeboju, który się kojarzy z trzecim miejscem polskich piłkarzy nożnych na świecie. I ta smutna piosenka z tekstem Bogdana Olewicza, który jak zwykle Olewicz no, zrobił taki portrecik na zbliżeniu jakiejś codzienności. Ty dużo pracujesz, staję przed siódmą rano, jestem ciągle sama. No to jest taki obraz no, takiego załamania trochę z roku 76. No, Gierka zdawali się popierać młodzi technokraci. Tak zawsze mi się wydawało. I tam coś między 74 a 76 rokiem rzeczywiście się zawaliło? Bo nie sądzę, żeby ktoś w okresie mundialu w 74, wtedy jeszcze nie mówiło się mundial na te mistrzostwa, uwierzył, żeby, że za dwa lata będą rozruchy w Radomiu Ursusie i nie będzie cukru. No. Tak, piłka nożna, sukcesy w piłce nożnej to takie, pomogły Gierkowi, w ogóle sportowe sukcesy mu pomagały, to zawsze pomagają władzy, gdzieś odświeżają tę atmosferę społeczną. Coś się załamało. W 75 mniej więcej roku zaczęły się problemy. One znacznie wcześniej ujawniły się w mniejszych miejscowościach, a trochę później w tych większych, bo partia Gierek też bali się jednak tej wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. I ci technokraci zauważyli, początkowo oni z entuzjazmem przyjęli Gierka, no bo Polska się modernizowała, oni mieli lepszą robotę, więcej roboty, wyjeżdżali na zachód, to wszystko pięknie wyglądało. Ale ta rzeczywistość szybko zaczęła skrzypieć i w tym 75, 6 roku było widać, że zaczynają się już takie mocne problemy gospodarcze i działacze partyjni, ci, którzy Gierka trochę znali, no szybko doszli do wniosku, Rakowski jest tego przykładem, że to jest wydmuszka, że król jest nagi tak naprawdę, że się nie zna, że intryguje, że ta nowa Polska nie jest tak do końca nowa, no, że ona jest jednak cały czas komunistyczna. A skąd pomysł? No co do tego, to chyba w ogóle nie było wątpliwości w żadnym momencie, ale ona rzeczywiście to tak miał być, no taki socjalizm z ludzką twarzą się mówiło. Taki socjalizm z ludzką twarzą, dokładnie. Ale skąd pomysł z wpisaniem do konstytucji przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, bo to, a potem zaraz protesty w Radomiu i Ursusie, to jest początek końca ekipy Gierka. Po pierwsze, Gierek nie rozumiał, że to ma jakieś znaczenie dla ludzi. No Gierek z tym swoim takim komunistycznym technokratyzmem, on nie rozumiał, że dla ludzi wpisanie tego do konstytucji, czy że odznaczenie Breżniewa Virtuti Militari, że to ma jakieś znaczenie. Natomiast świetnie rozumiał, że dla niego ma to ogromne znaczenie. On zawsze chciał być w obozie komunistycznym trzecim po Bogu. Pierwszym był Bóg, drugi był Breżniew i on chciał być tym trzecim. I oni się tam zawsze starali, wszyscy ci sekretarze, ci namiestnicy krajowi starali się blisko być zdjęcia, na zdjęciach blisko Breżniewa, bo to miało, to było ważne, to miało bardzo konkretne przełożenie na ich pozycję w kraju. To powodowało, że jeśli Gierek był obok Breżniewa, że w Polsce nikt tam nie próbował żadnych podjazdowych wojen, bo to było niebezpieczne. To zresztą jak dzisiaj w korporacjach, prawdę mówiąc, mam doświadczenie w korporacji, dzisiaj też prezesi się starają być blisko tych najwyższych szefów, więc to znów nie takie dziwne. No i chciał tego Breżniewa jakoś uhonorować, myślał, że dzięki niemu będzie miał większą władzę, będzie ważniejszy, że jakoś tam Polska również na tym skorzysta, no i przyjechał się na tym, no mocno. 18 sierpnia 80 roku, skaczemy do właśnie już finałowego momentu, Edward Gierek przemówił do narodu po raz ostatni. Zabawne, że na początek on używa w tym przemówieniu tego samego chwytu, co 10 lat wcześniej, że są obiektywne przyczyny wydarzeń, ale są też błędy władzy. No tylko to już nie zadziałało, a jak bardzo pokaże zaraz potem piosenka z roku 81. Szanowni obywatele, rodacy, wydarzenia ostatnich tygodni, a zwłaszcza ostatnich dni, przejmują nas wszystkich głęboką troską. Mamy świadomość, że obok wielu czynników obiektywnych poważną rolę odegrały błędy w polityce gospodarczej. Ale strajki nic tu nie zmieniają na lepsze. Bo dzielić można tylko to, co się wypracuje. Niebezpiecznym aspektem ostatnich wydarzeń w niektórych zakładach Wybrzeża Gdańskiego są próby politycznego wykorzystywania przerw pracy oraz czynienia nastrojów podniecenia przez nieodpowiedzialne jednostki, przez grupy anarchiczne i antysocjalistyczne. Można zrozumieć atmosferę emocji i napięcia, jakiej mogą ulegać nawet najuczciwsi ludzie. Jest jednak naszym obowiązkiem stwierdzić z całą stanowczością, że żadne działania godzące w podstawy porządku politycznego i społecznego w Polsce nie mogą być i nie będą tolerowane. Rodacy, można się spierać o charakter obecnych trudności, o kierunki rozwiązań, nawet o odpowiedzialność. Jedno jest bezsporne. Polsce niezbędny jest wewnętrzny spokój. Wódz wielki Manitu! Witali, wołali, wołali, witali. Kwiaty, krawaty, pompa i puc. Lakierki, szpalerki, miliony ton stali. Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Tu telewizja, a tam radary. Mieszkanie, ubranie, technika i cud. Pakiety, salety, brygady, sztandary. Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Radio, on wielki przemysł i socha. Socha w muzeum, on i dzieci. Wiadomo, on tę dzieciarnię tak kocha. On pośród chłopów w codziennej gazecie. On między swymi w górniczej siermiędze. Oni w strumieniu lejące się łaski. Sny o potędze, sny o potędze. Kamera, oklaski, oklaski, oklaski. Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. On, właśnie on, wyśpiewany z pietyzmem. On, druga Polska i polska sprawa. On znaczy naród, jego ojczyznę. On to Police, Łański, Warszawa. Ojczyzna, ojczyźnia, ojczyzna, ojczyzna. Reklama i patos, patriotyzm i biznes. Krawaty i kwiaty, niech nas tu nie pryska. Chleba i igrzyski, igrzyska, igrzyska. Chleba dla niego, igrzyska dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Chleba dla niego, igrzyska dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Co jeszcze? Za węgła śmierdząca kaszanka. Nie jego dosięgła. Podchody i kłótnie i broń bratobójcza. Prezencik od wodza. Odwójcie, odwójcie! Kto winien? On milczy. Kto winien? Nie on. On wzrusza się nagle w tym ciepłym lokalu. On biedny, on chory. On biedny, on chory. On biedny, on chory. On leży w szpitalu. On wzrusza ramieniem, jak gdyby nic. Wódz, a za wodzem pic. On wzrusza ramieniem, jak gdyby nic. Wódz, a za wodzem. Nic! To był zespół Trzeci Oddech Kaczuchy i piosenka To ja Manitu. Nagranie, zresztą to wyszło na singlu wtedy w 1981 roku, tuż przed stanem wojennym, a w studiu biograf Edwarda Gierka, pan Piotr Gajdziński. No i to przemówienie z 18 sierpnia 80 roku, no, pobrzmiewa chwilami pogróżkami, ale trzeba, no nawet największy krytyk Edwarda Gierka musi przyznać, to jest jedyny polski przywódca komunistyczny, który nie ma krwi na rękach. Nie ma krwi na rękach. Miał pewne takie zachwianie w roku 76, ale obeszło się na szczęście bez strzelania. Tam oczywiście robotników bito i tak dalej, ale no tak, to ale nie mówię, nie strzela, że był aniołem, ale tak, rzeczywiście tak. Nie kazał strzelać. Nie kazał strzelać. On zresztą jak przemawia tutaj, to on wtedy jest jeszcze w takim, on tkwi w przekonaniu, że to nie jest jego koniec, że on jeszcze będzie rządził. On tam się mocno waha, ale towarzysz w KC już ryją, już wiedzą, mają świadomość i słusznie, że Gierek musi odejść, bo to Wałęsa ładnie powiedział po tym przemówieniu w jakimś tam wywiadzie udzielonym wtedy prasie zagranicznej, że ich nie obchodzi, co mówi Edward Gierek. Nikogo już wtedy nie obchodziło, co mówił Edward Gierek, niestety, albo może na szczęście. No. I to odejście odbyło się w takich warunkach formalnie trochę jak z Gomułką, no, że szpital tak. Rzeczywiście zresztą dlatego się tak, tam nabijali. Miał tam zawał, ale ten zawał to nie było nic ciężkiego, trafił do szpitala, no i szybciutko to wszystko posprzątano i przyszedł Kania, a później Jaruzelski. Potem było internowanie. Pan je zresztą w książce przedstawia dość dramatycznie, już ze względu na też zakres historyczny naszej audycji. O latach 70. nie mówimy, ale powiedzmy, że to internowanie wyglądało poważniej niż na przykład ja sądziłem jako wtedy student. Tak, bardzo poważnie. Że to myślałem, że to tak towarzysza wysłali tam na wczasy, ale to nie zupełnie jednak tak było. Natomiast to, co mnie fascynuje, że po takiej piosence jak To ja mani tu, zresztą ludzie myślą, że ta piosenka nosi tytuł Wódz, ale to jednak To ja mani tu nosiło tytuł, no, to, że to wydaje się, że to jest właśnie zamknięcie wieka nad trumną z pamięcią złą o pierwszym sekretarzu. I nagle w latach 90. się objawia jakiś nurt takiego sentymentu do Gierka. No nie, on się zaczął objawiać już w latach 80. bardzo szybko. Bardzo szybko pojawiały się na murach, na pewno pan redaktor to pamięta, takie wierszyki: wracaj Edward do koryta, lepszy złodziej niż bandyta. Tak, to prawda. Tak było. Czyli przez porównanie się okazało, że... Lata 80. to była noc. To była noc w tym kraju. To jest okres takiej kompletnej zapaści, jeśli chodzi o nastroje. To już nikt nie wierzy w ten socjalizm. To już Breżniew nie wierzy. W rozmowie ze swoim bratem mówi, że w to już w socjalizm nikt nie wierzy, czy w komunizm. I w Polsce już nie ma żadnej nadziei. To jest czas, lata 80. W moich wspomnieniach to jest okres kompletnej beznadziei. Więc lata 70. są kolorowe. Ten Gierek miał fajnie, bo on przyszedł z okresu gomułkowskiego, gdzie końcówka była zatęchła i też przykra, i po nim znowu był ten okres taki czarny. I Gierek to jest jedyny okres, kiedy to słoneczko trochę nad Polską świeciło w PRL-u. No tak, to rzeczywiście to przez kontrast tak trochę na zasadzie analogii co z fotografią, że jak się na dobrym tle postawi, to tak, lepiej się wygląda. Jedno jest chyba jeszcze ważne. Gierek, co by nie powiedzieć, był jedynym pierwszym sekretarzem, który jakoś odpowiedział za swoje czyny, bo to internowanie było ostre. Nikt inny nie odpowiedział. My Polacy lubimy takich poszkodowanych. To też chyba mu przysporzyło to internowanie, już później ujawnione w latach 90. To przysporzyło mu jednak pewnej sympatii, jak to w Polsce, no każdy kto... A też dobrze pamiętać, że zarzuty tego niebywałego luksusu Edwarda Gierka i jego żony to wyglądały tak, że dzisiaj można się z tego śmiać. Właściwie, że tam żona Edwarda Gierka miała taką suszarkę jako fryzjera w domu, tak, i jest, że to był ten tak luksus. Jest. No i oni tam sobie warzywniak pobudowali i tak dalej. Edward Gierek zmarł, przypomnijmy, 29 lipca 2001 roku, a naszym gościem był autor książki Gierek, człowiek z węgla, pan Piotr Gajdziński. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Ja zaś żegnam się z państwem piosenką podsumowującą końcówkę lat 70., tę końcówkę już mało kolorową. Krystyna Prońko tak śpiewała w roku 81. W imieniu Sylwii Hej i własnym, bo Agnieszka Obszańska poleciała na drugą półkulę. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Przez noc, przez noc.